This night is about music. Are you ready? Here we go. This is Kiss FM Club Mix with DJ Almut. Looks like we got here just in time. Press play, baby. I told you it's magic. So make some noise. Please welcome Mr. DJ Almut. Hello, hello, bun găsit din nou pe frecvențele Kiss FM! Hey, Almud! Este vineri seara și ne pregătim pentru petrecerile din acest weekend și cum să facem warm-up-ul altfel decât cu Club Mix! Am pentru voi pregătite super piese cam fiecare săptămână! Nu uitați, tracklist-ul și podcast-ul le găsiți începând de luni pe kissfm.ro/clubmix. Nu lungim vorba și începem party-ul! Ascultați alte producții și seturi semnate de mine, știți deja că le găsiți pe soundcloud.com/almud. Thank you. the temperature. Kiss FM. Dacă vreți să păstrăm legătura, nimic mai simplu, trebuie doar să accesați facebook.com/djalmud. Apropo de pagina mea, acum vreo 4 zile m-am alăturat unei campanii care se numește 100 Days Happy, și anume 100 de zile de fericire, una după alta, cum ar veni. Ideea este să faci o poză lucrului care te face fericit în o anume zi și să-l postezi pe pagina ta sau pe Instagram. Dacă vreți să vedeți ce mă va face pe mine fericit în aceste 100 de zile, vă invit să intrați pe pagina mea. Club Mix on Kiss FM. 4 hours of climbing to the wildest heights. We saw all the sights, and I hope to color in all these lines that were drawn through the night. I don't even know her name to call. It was one of the nights we'll say forever. Just wake me up before the sun delivers the light. I want your eyes to follow mine and say you will remember. Just wake me. Turn it up. FM. Oh, Iată că ne-am apropiat de finalul orei pe care am avut-o de petrecut împreună aici la Kiss FM. Vă dau întâlnire mâine dimineață la o nouă ediție de Fresh Top 40 și evident săptămâna viitoare, vineri seara începând cu ora 23, la un nou episod de Club Mix. Să aveți un weekend minunat! Bye, bye! Blow the fucking roof off.